živo. Kak ще живея, не зная, загубих аз твоята любов. Грешни на този свят има, грешен е този живот. Ти мать.